الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما سكالو رسوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوى أتكين شرمون أفارو دغتوشي إن مكيكرات للتاب أربعون حديث وننشين شري نقوم شاشدة a shiri na 15 mun tsaya hadisi na 28 yau kuma insha Allah za mu tashi hadisi na 29 kamar yadda muke fadi a farkon kowane shiri wannan shiri ne na masu farawa don haka tunda shiri ne na masu farawa ba dogon bayani da dogon sharhi muke ba ko abinda muke bukata shine ma'ana hadisin ta isa ga jama'a ki kasance jama'a sun fahimci abinda حديث يقول سا إمام النووي يقول الحديث التاسع والعشرون حديث نعشرين دتارا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنكر بودغ معاذ بن جبل الله يدد شياتي كنغا سيب سنان شبه فدي الكنيش والكنيش تاوچه مو حديث نغو مشاتكوس لك إنا سمع سبي بي مو فيسبوك سديبا حديثي نغو مشاتكوس كوكما إنسو حرد چهك نفسو sai su gaya mana menene alkunyan Mu'adh ibn Jabal dama mun ce Imam Nawawi yadda yake karo na farko in hadisi zai wuce shi sai ya fadi hadisi sai fadi in hadisi sahabi zai wuce shi sai fadi alkunya ce da sunan shi bayan haka karo na biyu da na uku in zai zo da na hudu har ko yaushe bayan haka sai ya fade shi da abin da ya fi shahara da shi in ya fi shahara da sunan shi ya fade shi da sunan shi in ya fi shahara da alkunya shi ya fade ya fade shi da alkunyar shi in ya fi shahara da sunan shi kamar Umar ibn Khattab kamar Mu'adh ibn Jabal kamar Ibn Umar sai ya fade su da sunan su in kuma ya fi shahara da alkunyar shi kamar Abu Huraira kamar Abu Dharr sai ya fade shi da alkunyar shi don haka yanzu Mu'adh ibn Jabal haka dai ya fade shi bai fadi alkunyar shi ba amma alkunyar shi ta wuce mu hadisi na 18 don haka ina so wai nake bibiyar mu a Facebook su rubuta mana alkunyar Mu'adh ibn Jabal a kasa a cikin comment قال يتي قلت يا رسول الله معاذ بن جبل يتي نتي يا من زن الله واتم معاذ بن جبل كي مغانا ينشي كي بامو لاباري نتي يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار نتي يا من زن الله كغدا كوهد آمين واني ايكي كباني لاباري واني ايكي دزي شغدني الجنة يدخلني الجنة ويباعدني من النار wani aiki da zai shigar da ni aljanna kuma aikin zai nisantar da ni daga wuta qala sai annabi ya ce laqad sa'alta an azimin lalle ka tambaye babban abu abinda zai sa ka aljanna ya tsaya da kai daga wuta to ai abinda kowa yake so kenan kuma wannan shi ke nuna girman sahabbai wannan shi ke nuna daukakar sahabbai sahabbai suna bauta ma Allah ne domin su shiga aljanna kuma domin su samu nisanta daga wuta haka annabawa ma mi annabi Ibrahim ke cewa yana cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah ka tsare ni da ni da ƴaƴana mu bauta ma gumaka da min bautan gumaka ka kaiwa wuta saboda haka annabawa ma in suna roko Allah ya sa su aljanna su ma suna roko Allah ya tsare su daga wuta kamar yadda yazo a cikin ayoyi daban-daban a cikin Qur'ani don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh laqad sa'alta an azimin lalle ka tambaye babban abu abin da zai saka aljanna ya nisanta da kai daga wuta wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi amma duk da haka wannan abu mai sauki ne ga duk wanda Allah ya sauke mashi me zaka yi ka shiga aljanna kuma ka nisanta daga wuta na farko ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a ka bautawa Allah kada ka hada Allah da komai wayin bauta wa tuqimus salata na biyu ka tsaya da sallah wa tu'tiz zakata ka bada zakka na uku kenan wa tasumu ramadana na hudu kai azumin watan ramadana wata hujjul baita nabiyar kai hajjin daki Allah wannan su ake ce mu shikashikan musulunci guda biyar wanda suka wuce mu hadisi na biyu hadisin Umar sannan suka wuce mu hadisi na uku hadisi Abdullah ibn Umar Allah ya yarda su duka don haka sai annabi ya ga mai shikashikan musulunci jinan sai annabi ya ga mai na farko anta abudallah la tushriku bihi shay'a ka bautawa Allah kada ka hada shi da kowa wurin bauta wannan ya kunci shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutum ya shaida ba abin da ya ce ta bauta ba da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne duk inda an ka ambaci shahadatu Allah ilaha illallah dai aka yi shahadatu annabi Muhammad rasulullah ta shiga ciki don haka nan anta abudallahi la tushiku bihi shay'a ka bautawa Allah kada ka hada shi da kowa wurin bauta cikin bauta Allah shi kadai shine kan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne domin sai ta hanyar shi kake sanin mai da kake bauta ma Allah sai ta hanyar shi ma kake sanin da kake nisanta daga shirka thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'adh bin Jabal ala adulluka ala shi da iya kyautar shi in mutun yayi tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa da ƙari ya bashi gyara don haka yanzu wannan ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su shi aljanna sun santar da shi daga wuta bayan annabi ya gaya mai wannan abubuwan guda biyar sai ya ce bai ya ƙara mai sai ya ce in nuna maka kofofin alkhairi as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne wata azumi garkuwa ne wanda yake zai kare ka daga azaba Allah in kana azumi yana karkare zunubai yana maka kariya daga azaba Allah as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne a nan duniya da zai kare ka daga shawa abubuwan shawa don shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yawan shawa cewa yayi azumi wata wanda bai samu ikon yin aure ba yace ya ku jama'ar samari wanda ya samu hali cikin ku yayi aure wanda baya iyawa na umuce shi da azumi domin azumi zai zan daddaka gare shi zai kasance kenan wija zai kasance daddaka shine annabi sai tace wa sawmu junna azumi garkuwa ne wanda zai ma garkuwa daga sabon Allah a nan duniya a lahira kuma azumi zai yi ma garkuwa daga wutar jahannama annabi sai tace wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara sadaqa tana kashe kuskure da aka yi kamar yadda ruwa suke kashe wuta sadaka tana kashe zunubi yadda zunubi zafi yake da shi haka wuta zafi take da shi idan ka dobar ruwa ka zuba ga wuta tana mutuwa haka sadaka take kashe zafin zunubi don haka duk wanda yayi zunubi yana son ya tuba zuwa ga Allah babban abin da zai yi shine sadaka sadaka ita take maganin wuta take maganin zunubi take maganin kuskuren da mutun yayi kamar yadda ruwa suke kashe wuta kaga gurgurdun yawan ruwa gurgurdun suke kashe wuta wasu ruwa saboda yawan su in ka zuba gaba ɗaya wutar mutuwa za ta yi wasu kuma ruwa saboda karancin su in ka zuba ruwa wutar za ta rage don ko gurgurdun sadakar da kai wani zai iya sadaka da abin da zai sa duk zunubai ne a shafe mai wani kuma sadakar da zai yi kadan ce sai ta shafe abin da ta shafe na zunubai ne watan gurgurdun yadda kake da kyauta gurgurdun yadda kake iya bai fi sabilillahi gurgurdun da sadakar za ta yi maka magani wayannan hadisan suna ba mu tarbiya don shi aka hada wayannan hadisan guda 40 dukkan su na jawami'ul kalim dukkan suna dauke da hukunci masu matukan muhimmanci don haka annabi sun san ya gaya mana cewa sadaka tana kashe kuskuren da mutum yayi in kai laifi cikin abin da kake mutuna a cikin wani hadisi na baya na 18 annabi sun san ya ce wa atbi sayyi'atal hasanata tamwa ka bi mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe mugun aikin in kai mugun aiki sai kai aikin kwarai sai aikin kwarai yazo ya shafe mugun aiki haka in kai mugun aiki wani irin sar aiki za ka yi na kwarai wanda za ka yi shine sadaka tana daga ciki wancan lokaci mun faɗi sadaka mun faɗi sallar dare ko a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana sallar dare sai annabi sai ya ce wa salatu rajuli fi jawfil layli haka sallar da mutum kai tsakiyar dare tana karkare zunubai don shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce Allah yana shimfiɗa hannuwan shi da daddare domin ya karbi tuban waɗanda suka yi zunubi da rana Allah na shimfiɗa hannuwan shi da rana domin ya karbi tuban waɗanda suka yi zunubi da daddare don haka sallar mutum da daddare tana cikin abin da ke sa a karkare mai zunubi thumma talatha nasi annabi ya karanta wannan aya dake cikin suratul sajda yace tatajafa junubuhum anil mabaji'i mutanen kwarai mutanen kirki suna nisantar da sashen jikinsu daga shimfiɗa su wajen kwana hatta balaga ya'maluna hayya kai ya'maluna watan tajajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiquna sai Allah ce wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'maluna shine yace hatta balaga ya'maluna hayya kai ya'maluna me ayoyin suke cewa ayoyin suna cewa tajajafa junubuhum anil mabaji'i mutanen kwarai mu'minai masoya Allah gefen jikinsu yana nisanta daga shimfiɗa yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijin su da daddare suna masu tsoron abinda wajen Allah na azaba suna masu sa rai ga abinda a wurin Allah na lada na rahama na aljanna yad'una rabbahum khawfan wa tama wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyawa daga abinda muka azurta su kun ga ayat ta kunshi sallar dare da ciyawa don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasadaqatu turfi'ul khati'ata kama yutwi'ul ma'un nara wa salatu rajul fi jawfil layli wa innan gaba dai biyu sai ya kawo aya annabi ya kawo ayat da take daidai da su kaga annabi ma yana kawo aya in yayi magana domin ta kasance ta karfafi magana tai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka tana kashe fushin ubangiji tana kashe zunubin da mutun yayi tana sanya yashi kamar yadda wuta take ruwa suke kashe wuta haka sallar dare ma tana yi me dalili ga aya daya Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i mu'minai mutanen kwarai sashin jikinsu yana nisanta daga shimfiɗa da daddare watan can da daddare sai su tashi su bar shimfiɗar su mi suke yi ya'una rabbahum khawfan wa tama'an suna addu'a suna kiran ubangiji shine sallah suna jin tsoron abinda inda Allah na zunubi suna kwadan abinda inda Allah na lada sai Allah ya ce na dai kenan sallar dare kenan sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna sadaka daga abinda muka azurta su suna ciyawa sai Allah ya ce wa mata alamun wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun rai basu san abinda aka boye musu ba na abinda ke sanyaya ido ranar lahira watan bancin abinda za a ba su nan duniya lahira ma Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tanadi sai ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon wannan abinda suka kasance suna aikatawa don haka da sadaka da sallar dare babu abinda ya kai su karkare zunubai ga yana annabi ya faɗi cikin hadisi kuma ya kafa aya ta alqur'ani da haka thumma qala sannan annabi yace wace yace ma mu'azu ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sinamihi shi in baka labari menene ka al'amari wata annabi zai kara mai ku tuna Mu'az bin Jabal abu daya tambaya mi zai sigar da kai aljanna mi zai tsare ka daga wuta annabi ya gaya mishi kashi kan musulunci da ne ta kara mai gyara don haka duk wannan gyara ne annabi yake sa mai sai annabi sai ya ce mai ala ukhbiruka bi ra'sil amri in gaya maka me kan al'amari duk addini wai me kai nai me ya kamata ya kasance in babu kai babu gangar jiki wa amudihi in ga maka menene binshiki nai wanda akan shi musulunci ya tsayu wa zirwati sinamihi in ga maka tsololuwar tozon musulunci abinda yake kai shi sama qultu bala ya rasulullah nace eh manzo Allah ga yamini qala sai annabi ce rasul amri alislam abinda akan lamari gaba da musulunci wanda bai da musulunci kamar jiki ne babu kai jiki babu kai bai da rai babu yadda za a yi a sare kai a tafi da shi a ce ai rai yana cikin gangar jiki babu don haka mi wannan ke nufi duk aikin kwarai da kai in babu musulunci ba baya amfani in babu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baya amfani don haka ra'sul amril islam abinda akan lamari dukkan yake musulunci babu kai babu gangar jiki kai shi a komai dan shi ko hotuna da aka hana sai da bace inna masuratu ra's ai kai aka kula in hotun yana da kai shine a baya da kyawu don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasul amril islam abinda kan lamari gaba ɗaya shine musulunci wa amuduhu sala abinda a ginshiki pillars wanda musulunci yake tsaya akan su wanda lamari yake tsaya akan su shine sallah don haka in babu ginshiki babu pillars gida ba zai tsaya ba da an yi iskan farko yanzu yana buge shi a ce kaddara ta kaddara ce amma kai sanadinta da zaka gina gidanka gaba ɗaya babu pillars ko ina ba a sa ba to da an yi iskan farko sai ya buge maka gida to wai addinin ka shi mi wayannan ginshikun wayannan za a yi gina sai kaga ana tapilas ana sa rodu a sa kankare domin ko iska ya zo kada ya roshe sai annabi ce sallah ita ce haka ga musulunci don haka wanda bai da sallah ya gina gidan ankabut gidan gizo-gizo da iska ya zo bugewa zai yi sai annabi ce wadir watu sinamihi tsololuwar tozon musulunci abinda ke sa shi girma da kyawo shine aljihadu shine yin jihadi kamar yadda ake lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sahabbai da lokacin dauloli na musulunci wanda yake jihadi ya kasu kashe biyu akwai jihadi wajen kariyar kai in makiya suka kawo hari sai ya kasance cewa mutum ya kare kai ne haka nan musulunci yakan kai jihadi idan aka saba ma dokoki nayi thumma qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbiruka bi milaki zalika kullihi in gaya maka abinda addaidai da waɗannan abubuwan dukkanin su in gaya maka duk waɗannan abubuwan in gaya maka abinda za ka yi na lada wanda duk yayi daidai da duk waɗannan abubuwan qultu bala nace eh ya rasulullah a gaya min fa akhadha bi lisani sai annabi ya kama harshe ne haka wa qala sai yace kuffa alayka hadha kama wannan kama bakinka sai annabi yace kuffa alayka hadha kama wannan sai annabi ya nuna halshe ne sai annabi ya nuna maka kama halshinka du kama halshe yayi daidai da duk wannan maganar da nake maka sai saboda kamar yadda muka fadi da harshe aka shirka da Allah da harshe ake shirka da Allah ake fadin magana laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha da mi suka fadi da harshe suka fadi don haka da harshe aka shirka da Allah da harshe aka manyan kaba'irori da shi ake kazafi kawa wani kazafi da harshe da shi ake zagin musulmi sibabul muslimi fusukun da shi ake la'antan musulmi duk wayannan manyan kaba'irori ne da shi kuma ake kananan kaba'irori don haka harshe da shi aka komai an ce wani sarki ya taba cewa a kawo mai abin da yafi komai dadi sai aka dafa mai halshi aka kawo mai sai gobe ya ce a kawo mai abin da yafi komai muni sai aka kuma dafa mai halshi aka kawo mai halshi yafi komai dadi yafi komai muni da halshe ake ambaton Allah in mutun zai shiga musulunci da halshe yake shahadatu Allah ilaha illallah na shaida ba wanda ya cinta abota mara gaskiya sai Allah duk da halshe ake yi da halshe ake karatun Qur'ani da halshe ake salatin annabi da halshe ake wa'azi da halshe ake koyarwa da halshe ake zagi da halshe ake la'ana da halshe ake giba da halshe ake annamimanci da halshe ake shirka da Allah don haka sai annabi sai ce ka kame halshenka wato wanda ya kame halshe ne baya giba kowa baya shiga abin da bai shafe shi ba yo mifin mutane yawan shiga abin da bai shafe su ba ina wani ina jalli ne an ce ya kari an ce wani an kore da aiki an ce wani kaza an ce wani da makwabci ne ko da yaushe maganar mutane aibin mutane an ce wani kaza an ce wani kaza an ce wani kaza kaga wannan bai dace ba gidan wani kaza ake an ce yaya ne kaza an ce mata tai kaza an ce makwabta ne kaza sai annabi sai ya ce to duk abin da yafi wannan duk abin da addaidai da sallar dare da sadaka da duk wannan abin da aka bauta da azumi duk abin da addaidai da su shine kame halshi in ka kame halshenka wani zai je yayi sallar dare yayi azumi yayi sadaka yayi waye duk yazo a kwashe ladan sai a ba wani wanda yake abin nan sai a kwashe ladan sai a baiwa wani wanda ya zaga da wanda ya la'anta da wanda ya yi wa abubuwan da ba su dace ba sai annabi sai mu'azu ya ce qultu ya nabiyallahi wa inna la mu'akhaduna biman takallamu bihi nace ya annabin Allah shin ana kama mu da maganar da muke ka ce kame halshe na duka wato wannan abin ya bashi mamaki in kun tuna a hadisin da muka karanta a baya da annabi sai yana karanta musu kaza sadaka ne sai ya ce wa fi budi arikum sadaka قالوا يا رسول الله أو يأتي أهدنا شهوته فيكون له فيها أجر أيأتي أهدنا شهوته فيكون له فيها أجر شما وانا سيتم بيا وانا كي منو شاهم مالا مينا كو يد كي يعني كاو إندا بكا غاني بكو إندا كي بكاتا بياني كنا يسيسكا نيمك آغين بياني لك قلت سنت ما ينبي الله تندو وانش أبن نافا يمتشي أنت عبد الله لا تشرك به شيئا كتعيد صلى كبعد زكا كي أزمي رمضان كي أكين حجي كي يقيام الليل كي أزمي كبعد صدق دون نافا يمتشي وانن جهادي في سبيل الله مسلنشي da sauransu na fahimci wannan amma cewa in ka ne halshe na kuma yayi daidai da duk wayannan abubuwan da aka ambato baya jifa abubuwan da anka ambato baya shi kashi kan musulunci guda biyar qiyamul layli azumi na nafila sadaka jihadi fi sabilillahi duk su ne abubuwan da sallah duk su aka ambato baya fa sai annabi ya ce duk in ga ma abin da yayi daidai da wayannan abubuwan gaba ɗaya ka kame halshenka saboda halshe shi ka jefa ka wuta halshe shi ke roshe maka aiki halshe shi ke jawo maka duk masifu ina fatar wannan karatun da muke da ba muna yi ne mun ci a faru da tushe domin a fahimta kada wani ya je halshe ne ya kai shi mahalaka yanzu wannan karatun ya maka fa'ida yanzu ka ji abin da annabi ya ce annabi ya kidan shi kashikan musulunci annabi ya kidan ya sallar dare annabi ya kidan ya azumin nafila annabi ya kidan ya jihadi fi sabilillahi inda mutum ke zuwa a kashe sai ce duk in ga ma abin da daidai da su ka kame bakinka in ka kame bakinka ka huta kawai sai ya ce ya nabiyallahi yanzu ana kama mu da abin da bakin mu ka fadi ma har da shi ana kama mu da shi fa qala sai annabi ce fakilatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka ya mu'azu wata magana ce da laraba ke fadi ba su nufin ma'anar sannan annabi ya hadisi ya inganta cikin sai musulmi ya ce ya Allah duk wanda ne wa addu'ar da bai cincinta ba ya Allah ka canza mai ta koma rahama da gafara gare shi don haka cewa mahaifiyarka ta rasa ka addu'a ce ta kwarai duk lokacin da annabi ya wa wani musulmi addu'a wanda ake iya fahimta irin haka kamar tariba ce da haka to annabi yana nufin alheri ya same shi kamar da hadisi ya inganta cikin muslim sai annabi ya ce mai kai mahaifiyarka ta ga sakamako a ce kai yanzu baka san wannan ba shi yake nufi sai ya ce wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim shin muke jefa mutane cikin wuta su fada da fuskar su au qala ala manakhirihim ko kuma annabi cewa muke jefa su fada ta kiyaye su illa hasaidu al-sinatihim face sai abinda harsunan suka girba in kaga mutum ran al-qiyama an jefa shi wuta da fuska ko an jefa shi da kiyaya to abin da yayi ne na harshe ne magana harshe ne baki ne wata magana ne ya fadi ba aikin da ake da gabbai bane maganar da ake da harshe ita ke sa ranar lahira mutum a jefa shi cikin wuta ya fada da fuska ko ya fada da kiyaya Allah ya tsare mu don haka ya wajaba kowane mu ya kiyaye harshe ne rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawato shi wa qala yace hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne hasanun sahihun mun bayanin su a baya zan kuma fassarawa amma a gurguje sa na sai mu shiga hadisi na gaba insha Allah tunda baya da tsawo shi أم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنك بدر معاذ بن جبل ألا يجد شياتي قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من عن النار النبي قال من وانا أيك دزي ساني الجنة ينسان تدني لغوتا قال سي النبي يتي لقد سألت أن عظيم للي كاتم بي ببان أبو أبين دكي سا الجنة ينسان تسوى لغوتا للي ببان أبوني amma wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu ta'ala alayhi amma abu ne fa mai sauki ga wanda Allah ta'ala ya sauke ma watan ko mai girma abu in mai sauki Allah ya sauke ma sai ka ji shi da sauki na farko ta abudullahi la tushriku bihi shay'a in kana son ka shiga aljanna ka nisanta daga wuta ka bauta wa Allah kada ka hada Allah da kowayin bauta muka ce wannan shine ma'ana sharatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata ka tsaida sallah wa tu'tiz zakata ka bada zakka watuki watasumu ramadana kai azumin watan ramadana wata hujjul baita kai hajjin dakin Allah yanzu dai shine iskawo na uku da suke wuce mu da tsari haka sun wuce mu hadisi na biyu sun wuce mu hadisi na uku yanzu kuma ga hadisi na 29 to in wa'annan to shi zai saka wuta shi zai nisantar da kai daga wuta ya saka aljanna thumma qala sai annabi yace yanzu gyara annabi zai bashi ala adulluka ala abwabil khairi shi in fada maka kofofin alkhairi mana watan kofofin alkhairi annabi zai gaya mana ga mai kokarin ibada ga hanyoyin alkhairi yanzu ga ibadu da suka fito daga annabi na alkhairi yanzu mai makon yanzu ka san kullun an baka wani zikiri ka tsaya kai 10,017,737 ai ta wahal da kai ga abin da ya fi wannan alkhairi duka annabi zai gaya mana na farko annabi ya ce as-sawmu junna azumi ga kuwani da ka dinga azumi karinga azumi kawai azumi alhamis da attanin kake iyawa na attanin da kake iyawa na alhamis da kake iyawa azumi kawai kake iyawa kana iya yi yau ka sha ruwa gobe kana iya yi kwana uku ko wani wata kana iya yi ayyamul bayt kana iya yi ayyamu duk abin da kake iyawa kawai kai tai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara sadaka kuma da kake gani tana gushe hushin Allah tana kashe hushin Allah kamar yadda ruwa suke kashe wuta yadda in ka samu ruwa wuta take mutuwa to gogudun yawan ruwan gogudun da za ta mutu in suna da yawa duk su kashe ta in yan kadan ne su kashe abin da su kashe haka sadaka haka in za ka debo ka ba Allah kada ka ji ka debo da yawa ko ne ka debo ba Allah zulubanka ne kanka ne kake wa kamar wuta ce ta kama gidanka kada kashewa baka debo ruwa da yawa kace kai wannan ruwa sun yawa bai in rage duk yawan ruwa da ka samu zubawa ka kai domin ka ga wutar ta mutu don gogudun sadakarka gogudun zulubanka yadda suke tafiya sai annabi yace wa salatu rajuli fi jawfil layli haka nan da sallar da mutum ke yi a tsakiyar dare don haka azumi da sadaka da sallar dare suke kashe zunubi thumma tala sanan annabi ya karanta ta tajafa junubuhum anil mabaji'i cewa mutanen kirki sashin jikin su yana nisanta daga shimfida suna kiran ubangijin su suna jin tsoro abinda an gare suna tsammanin abinda an gare don haka wani ya ce ni na bauta ma Allah kowa bauta ku babu aljanna kuskure ne duk annabawa don wuta da aljanna suke bauta ma Allah kuma nan gaya Allah ya gaya muna cewa mu'minan kwarai su ne wanda suna kiran Allah suna kwada abinda an gare shi suna tsoro abinda a inda shike suna tsoron azaba te suna kwadan ladar da an gare shi hatta balaga ya'maluna hayya kai ya'maluna mun karanta ayat dazu thumma qala sanna annabi yace ala ukhbiruka bi rasil amri in gaya maka mi akan lamari duk wanda in babu kai babu rayuwa wa amudihi da kuma gimshiki ne wanda yake tsayuwa akai ne wa zarwati sinamihi da sololuwar tozonai qultu bala ya rasulullah nace ya manzo Allah a gaya mini qala sanna bace rasul amri alislam abinda akan lamari shine musulunci wanda bai sheda babu abinda ciki ta bauta mu da gaskiya ba sai Allah bai sheda annabi Muhammadu manzo Allah bane in duk duniya gaye sadaka da ita in do rayuwa ce sallah yake in do rayuwa ce azumi yake baya amfani nai don haka dole sai da musulunci sai nabi ce wa amuduhu sala abinda ake gimshikin addini shine sallah in babu gimshiki da an yi iska roshewa kai babu sallah nan addinin ka tafiya yake yi wa dirwatu sanamihi abinda akololuwa ta tozo musulunci watan yayi kyau yayi kaza ko babu tozo abuna tafiya amma tozon shike sai yayi kyau kai kololuwa shine al-jihad fi sabilillah annabi ya ce jihadi fi sabilillah al-jihad thumma qala sai annabi ya ce ala akhbiruka bi milaki dhalika kullihi in ga maka abin da ya daidai da dukkan wayannan abubuwan da jihadi da sallar dare da sadaka da azumi da da shikashikan musulunci in ga ma duk abin da ya daidai da su kuntu bala ya rasulullah ni ce annabi ga yamin fa akhadha bi lisani sai annabi ya kama halshi ne ya rika wa qala sai ce kuffa alayka hadha kami wannan kami halshinka daga zgiban mutane da annamimancin mutane da fadin kalmar da zata saka hita musulunci da izgili da musulunci da suka bukhari da muslim da suka qur'ani da suka addinin musulunci da suka muminai da aka dawo yakin tabuka kalma suka fadi Allah ya ce kun kafirta kawai aka suka yi izgili da muminai sai Allah ya ce wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله ya ce an tambaye suna cewa wasa mukai baki ka sa bakin ka ka soki mumini sanan ka cewa wasa ka kai ko ka ce hasala kai ko ka ce kaza kai sai nabi ya ce kakku ba da uzuri tunda kuka yi izgili da sahabbai kun kafirta bayan kun musulunta wata halshe shi ka sa kai kafirci shi ka sa kai kaba'ira shi ka sa kai saga'ira wannan ananan zulubai da manya sai annabi yace kuffa alayka hadha kami wannan halshin ka qultu sai mu'adha yace ya nabiyallahi ya annabin allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi shin ana kama mu da abin da muke magana da shi baki dai da muyi magana fa qala sai annabi yace sakilatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka mun ci wannan addu'a ce wanda ba tana nuhin zahirinta ba addu'a kware ce annabi yayi mai saboda hadisin muslim da muka karanta dazu sai annabi yace wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim shin muke jefa mutane a cikin wuta su fada da fuskokin su au qala alama nakhirihim ko annabi cewa su fada da kiyoyin su illa hasaidu alsinatihim sai abinda halsa su suka girba watan baki shike sa mutum ya fada a cikin wuta ko da fuska ko da kiyya rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih alhadithu 30 hadisi na 30 an abi salabata an kabo daga abi salaba wannan shine alkunya ko Sunanai al-Khushani abin nan inene nisba ta yace Sunanai Jurthum bin Nashir radiyallahu anhu naka sunan sahabi ne Jurthum tana haifuwa daka sa mai Jurthum tana haifuwa daka sa mai Salaba domin Salaba din nan dan sahabi ne sahabi ya sa mai suna haka an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Abu Salaba ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyuha Allah ya farlanta farilloli kada ku tozarta su Allah ya wajabta ku yi sallah Allah ya wajabta ku wa iyayenku biyayya Allah ya wajabta ku yi azumin Ramadana Allah ya wajabta ku bada zakka in kuna da dukiya Allah ya wajabta ya farlanta ku je aikin haji Allah ya farlanta ku kiyaye haƙƙin makwabtaka wayannan abubuwan da Allah yayi ku kiyaye su sai Allah sai Annabi sai ya ce wa hadda hududan Allah ya sa iyakoki fala ta'ata duwa kada ku tsallake su dukiyar da ba ta ka ba ya ce kada ka taba dukiyar maraye kada ka taba kayan da ba naka ba kada ka taba giya kada ka sha abubuwa ga sunan musulunci ya sa luwa'i kada ka yi zina kada ka yi duk an sa iyakoki to kada ka yadda ka taka wannan iyakokin wa harama ashiya'a fala tantahikuha Allah ya haranta wasu abubuwa kada ku ci alfarma wayannan abubuwan ku keta alfarma wayannan abubuwan amma wasakata an ashiya Allah yayi shuga wasu lamura bai magana su ba rahmatan lakum rahama ce yayi muku gairan nisyanin ba man cewa yayi falatab hasu anha kada ku bincike su wayannan abubuwan lokacin da aka saukar da wahayi ne duk abinda ba a ce ga hukunci ne ba a so Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu ana hina yunzalu alquranu tubda lakum afallahu anha annabi Allah ya ce ya ku kai imani kada ku tambaye wasu abubuwa ya an bayyana muku za su bata muku rai in kuma kuka yi tambaya za a gaya muku misali irin wannan da mallamai suka kawo kamar hajji salloli biyar ake ayi ne azumi duk shekara sai an yi zakka duk shekara sai an yi ma hajji sai aka fadi sai aka yi shu sai wani ya tambaye manzo Allah duk shekara shi ma dole sai mun yi aikin hajji sai annabi ya yi shu yace inda na ce eh da ya wajaba ku tsaya inda aka tsaya da ku ku bai yawan tambayoyi don haka tunda musulunci ce aikin hajji to guda kawai yake nufi don haka lokacin annabi ba a so a dawaita tambayoyi wayanda za a saukar da Abu Annabi ya ce wanda ya fi kowa zunubi shine wanda ya tambaya Abu ba a haranta shi ba saboda tambaya ce aka haranta don ka ba a sun yawan tambayoyi amma ina halarta ka tambaye abin da kake bukata kai ibada da shi hadithun hasan wannan hadisi hasan ne rawahu Daraqutni wa ghayruhu Daraqutni ya roto shi da wani shi don haka zan maimaita muna da lokaci ko kila muna da minti nawa tayyib ana bi salabatul khushani جرثوم بن ناشر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائب فلا تضيئوها ألا يفرلن تفرلولي كدك توزر تاسو وحد حدودا ياسا إياكوكي فلا تعتدوها كدك سألك وإن إياكوك وحرم أشياء ألا يحرن تأبوبوا فلا تنتهكوها كدك كيتا حرم أبند ألا يحرن وسكت عن أشياء ألا يشو أكم وسأبوبوا rahmatan lakum ghayran nisyanin rahama ce gare ku ba mantuwa bane fala tabhasu anha kada ku yi bincike game da su hadithun hasanun rawahu Daraqutni don haka abubuwan da Allah ya farlanta mu aikata iyakoki da yake sa kada mu tsallaka iyakoki nai sannan har abubuwan da ya haranta mu harantu gare su wayanda ba mu sani ba yanzu muna iya tambaya amma wanda babu bukatar tambaya kakka shiga kutsa kai tambayoyin kurewa da tambayoyin garar kai da tambayoyin son ka kai karshen mutum wannan babu kyawu anan zamu dakata yau kawai mun yi alƙawari sai mun yi karatu ne yau duk da abubuwa kuna ga babu shiri babu kaza amma dai kuma karatu ya zo latti bisa ga lokacin da ya saba zuwa muna fata Allah ya karba mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi